ovu priču o ljubavi mojoj, što dođe ko sunce da razbudi sne, ali brzo nesta mojih srećnih dana. Otišla je ona i odnese sve. Ne tražim sažaljenje, a ludo srce još želi da sluša sve lažne reči njene. Ne, ne tražim milost, ne tražim utehu, ne tražim sažaljenje, a ludo srce još želi da sluša sve lažne reči njene. Da zovem prošlost, da ublaži boli, u noćima dugim ja sanjam o njoj, a u zalu sve je, ona drugog voli, vratiti se neće, pust je život moj. Tražim sažaljenje, a ludo srce još želi da sluša te lažne reči njene. Ne, ne tražim milost, ne tražim utehu, ne tražim sažaljenje, a ludo srce još želi da sluša te lažne reči njene. Život prolazi bez nade, dok u oku gasne i poslednji sjaj, dušu moju greje sunce onih dana, kad je naša ljubav sletala koma. Ne tražim sažaljenje, a ludo srce još želi da sluša te lažne reči njene. Ne, ne tražim milost, ne tražim utehu, ne tražim sažaljenje.